Bana oke o baye na odepa Mba ya sika na kake ya lipoko Epanza makitanga ya bana oke Ya lelo edu ye bituko vina Bana oke o baye na odepa Mba ya sika na kake ya lipoko Epanza makitanga ya bana oke Ya lelo edu ye bituko vina Baby, sa teo ba ko se ganga yo.